www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وهي صلاة عشرة قواعد لتزكية النفوس دس قواعد نفوس کے تذکیر کے مفید ہے. نفوس کے تذکیر اس کی اصلاح اس کی تربیت جو بھی کہیے نفوس کا تذکیر ہی نہیں اس کی تربیت بھی کہا جا سکتا ہے اصلاح بھی کہا جا سکتا ہے اصلاح نفوس کے لیے نفوس کی تربیت کے لیے اور یہ طلب رہی چار سنا چکا ہوں اب تک پورا شادی سنا دیں گے اس کو پورا کروں. پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ تزکیہ ہے جو تخلیہ و تحلیہ کا نام ہے. قاعدہ الخامسہ پانچواں قاعدہ تزکیہ ہے جو تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے. اس کی تفصیل آ رہی ہے. یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولا نفس کو رذائل و معاصی و تمام قسم کے گناہوں سے خالی و پاک کرتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد افلح من تزکا. انبیاء کی بعثت اسی تزکیے کے لیے ہوئی ہے. اصل یہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت تعلیم تزکیہ لو بعض تزکیہ کو مقدم کیا ہے بعض تعلیم کو مقدم کیا ہے. قرآن نے خود بعض تعلیم کو مقدم کیا ہے بعض تزکیہ کو مقدم کیا ہے کیونکہ تزکیہ کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. اس نے تعلیم کو بعض مقدم کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قول کیا ہے حکمت. بعض جگہ تزکیہ پہلے تعلیم کو مقدم یہ کیا ہے کہ تعلیم ہی ذریعہ بنے گی تزکیہ کے. جو علم ہی نہیں ہوگا تزکیہ کرو گے. تم کو معلوم ہی نہیں کہ چاول کون ہے کنکری کون ہے تزکیہ کرے ہوئے. یہ ہماری مثال ہے. مجھے کسی آدمی کو دے دیا جائے اور میں کنکری ہوتی ہے ہماری چھوٹی ہوتی چاول کی طرح تو چاول کے کنکری میں چاول میں کنکری میں جو فرق کرے گا وہی تو اس کو ٹھیک کرے گا. اس کا علم ضروری ہے. کس کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خود ہی گمراہی میں تھے. تزکیہ نہ کرنا ہی گمراہی میں ہونا ہے. اب تو یہ کتنی اہمیت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وہ انسانوں میں قبل رفیع عالم ہو گئے. خود ہی گمراہی میں تھے. اس گمراہی سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ نبی کی تلاوت نبی کی تعلیم نبی کا تذکیہ. یہ اصل ہے یہ اصول ہے. یہ کوئی مٹا نہیں سکتا. دنیا کا کوئی فرق اس کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ نے بیان کیا ہے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے. نبی نے یہی کام کیا ہے. اسی کام کو کرتے ہی کرتے تشریف لے گئے دنیا سے. هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يقينا تزكيه اولا نفس کو رذائل اور معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے پاک کرنے کا ہے. یہ کتاب ہے تزکیہ النفوس. نافی نام ہے اس کا. دیکھیں عرب عالم میں لکھا ہے. اس میں خصال حمیدہ کو لکھا ہے غالباً اور خصال جو رذیلت ہے ان کو نہیں لکھا. ہم نے محبوب نے اس کا ترجمہ کیا اور ایک غیر مقلد عالم نے اس کا ترجمہ کرا ہے بمبئی میں محبوب سے تذکیہ النفوس عام کتاب. لیکن اس میں صرف اخلاق حمیدہ کو لیا ہے اور نام رکھا ہے تذکیہ النفوس. اب دیکھیں یہ دلیل میں نے لیا ہے. میں نے کہا یہ تذکرۃ النفوس نام دفتر ضائع کی نہیں کتاب ہے، صرف حمیدہ کو لکھا ہے، رزیلہ کو لکھا ہی نہیں. میں نے سب لکھا الحمدللہ، اس کو بڑھا دیا میں نے، پوری کتاب محبوب نہیں ہے. تذکرۃ النفوس ضرور دیکھیے، اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں. یہ سب سے اسی کو نہیں لیا انہوں نے، اتنا بڑا عالم نہیں لیا. اور ترجمہ کرانے والے غیر مقلدی تھے، تجربہ ہوا. تو میں نے محبر اللہ صاحب کو دیکھا ہے تجربہ، محبوب خوش ہوئے. لیکن یہ ذہن میں آنا کہ صرف حمید تواضع کا ذکر ہے، زہد کا ذکر ہے، انعبت کا ذکر ہے، لیکن حسد کا ذکر نہیں ہے، کبر کا ذکر نہیں ہے. تو نفس نام رکھنے والا کتاب ہے یہ؟ بالکل نہیں، بالکل پورا میں نے بہایا ہے، ڈانتے ہیں نہیں، پوری کتاب بہا دیا میں نے، پورا آدھا. اب تذکرۃ النفوس رکھنے کے نام رکھنے کے لائق یہ کتاب ہو گئی بہایا. یہ اب اس سے دلیل بھی نہیں ہے. کہا یقیناً تذکیہ کی حقیقت اول نفس کو رذائل و معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی کو پاک کرنا، اول تو یہی لکھا ہے، ایسی کو ادب کر دیا. ثانیاً پھر اس کے بعد نفس کو تعاب اور قربات سے ملتین کرنا ہے. آگے تعاب سے اور قریب کرنے والی تواضع کیا ہے؟ من تواضع اللہ رفع اللہ، لا تمشی فی الارض مرحا، اعتدال کے ساتھ چلو، لین اختیار کرو. وَإِن كُنْتَ فَرْدًا غَلِيظًا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حضور کو کہا جا رہا ہے اگر آپ ترش رو ہو جائیں اور سختی لے آئے، لوگ چلے جائیں گے ان کے ساتھ. نرمی کا بھی معاملہ کیجیے، تبادلوں کا معاملہ کیجیے، شکر سنگھی کا معاملہ ہے. صحابہ کے ساتھ جو جانسار تھے، صحابہ جانسار تھے، کیا معمولی ڈانٹ سے وہ بھاگ جاتے ہیں؟ لیکن نبی کی تعلیم چونکہ آخری تعلیم تھی، جب نبی کو حکم ہے تو اولیاء بھی کیا حیثیت رہتی ہے کو سختی کریں، تواضع ان کو بھی تواضع اختیار کرنے ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹ نہیں اصل چیز ہے، ڈانٹنا انہیں کچھ اثر نہیں ہے، یہ تمہاری من غلط چیز ہے، ڈانٹنا اثر نہیں ہے. بعض لوگ ہیں ہوتے ہیں، وہ ہیں نہیں ہوتے ہیں، ڈانٹنا کوئی اصل نہیں مجھے، لطف اور مہربانی کرنا. اگر آپ کے پاس جو آتے ہیں ان کے نرمی کے لیے، لو کنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت وہ ہو جائیں، سخت روح ہو جائیں تو آپ کے پاس سے کھسک جائیں گے. کون لوگ؟ صحابہ. ہمارے شوہر کی بات نہیں ہے، صحابہ کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے. نرمی، شکست بھی خود تواضع کا ثبوت دیجیے، ان کے ساتھ جھکاؤ. یہ طریقے اصل مجھا لوگوں نے مانی کیا کیا بڑے لوگوں نے بھی کچھ. اللہ تعالیٰ ہم جب نبی کو حکم ہے تو ہمارے شمار کیا مجال ہے مجھا کہ ہم کسی کو ڈالیں، بس سمجھائیں گے. ان کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن بضرورت، بضرورت شدیدہ. الرفق انجا، الدین انجا، رفق اور نرمی جو ہے یہ زیادہ کامیابی کی چیز ہے. امام غزالی لکھ رہے ہیں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، رفق کی ضرورت پڑتی ہے اور عرف کی ضرورت، رفق کے مقابلے میں عرف ہے، رفق کی بھی ضرورت ہے اور سختی کی بھی ضرورت ہے، لیکن رفق جو ہے زیادہ کامیابی کی چیز ہے. اگر سختی کی جگہ پر نرمی کر دو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور نرمی کی جگہ پر سختی کر دو گے نقصان ہو جائے گا. ایسا ہوگا کہ یہ دیگ پر چڑھا ہوا ہے، اسی میں تیل ڈال دیا، بھبک جائے گا. یہ مثال دیا ہے. اس وقت آگ پر اس کا ڈالنا بعد میں ہوتا ہے، پتیلی تھی آگ لگ جاتی، بے موقع ناری عورتیں جو رہتی ہیں وہ ڈال دیتی پہلے ہی، ابھی یا بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر اور یہ مثال دیا ہے کہ اگر بے موقع تم سختی کر دو گے، موقع پر سختی تو ٹھیک ہے، سیکھ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور اسی میں ڈال دے ہاتھ اپنا، جل جاؤ گی نہیں. یہ اصول ہے اصلاح و تربیت کے، ہر حوث راکھے دانت جام اور سندہ باختہ، یہ نبی کی سنت ہے، آخری سنت ہے. ہر آدمی جام اور سندان سے کے ساتھ نہیں چل سکتا. جام جو ہے شریعت ہے اور سندان جو ہے عشق محبت میں آ کر کے جو چاہے کہے نہیں کر سکتے آپ, اس میں بھی آپ کو معتدل رہنا ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں مجھے انکشن کیا کیا کرتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے پوچھا مولانا اگر ہمارے دل میں آوے یہ آدمی برا ہے تو ہم برا سمجھ سکتے ہیں؟ غلط ہے بالکل نہیں سمجھ سکتے. تمہارے دل کیا ہے؟ تمہارا دل غلطی کر سکتا ہے لیکن اس کو شریعت غلط نہیں کر سکتے. بہت حضرت کا سارا ہے, ہم شریعت کے تابع ہیں. اگر شریعت سے جو حکم نکلتا ہے اس کے ہم تابع ہیں. تمہارے دل کی کوئی بات نہیں, شریعت اصل ہے. اس کا سارا ہی حضرت کا ارے آپ معلوم نہیں سارا. بہرحال دوستو یہ ہے پا کرنا ثانیت, پھر اس کے بعد نفس کو طاعات و قربات سے مزین کرنا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. معاصی سے بچو اور طاعات سے, اس میں تواضع بھی ہے, انکسار بھی ہے, نماز روزہ بھی ہے, تلاوت ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها وصل علیہم. آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر لیں گے. مال لیں گے جس کی وجہ سے نفس کی اصلاح ہوگی, نفس میں صلاحیت صفائی پیدا ہوگی. آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے, دعا بھی ساتھ کوشش کیجیے کہ مال یہ دیں تاکہ مال کی وجہ سے نفس کے اندر پاکی آئے گی. مال کے اندر پاکی آئے گی, نفس کے اندر بھی پاکی آئے گی. خود میرا معلوم صدقہ, آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے اور ان کے لیے دعا کیجیے. کون ترجمہ کر رہا؟ بہت ساری ترجمہ کر رہا ہے بیار القرآن. تم آئے تھے اس آئے سے استدلال حضرت تھانی بہت اللہ تعالیٰ کے اشارہ تو طاہر ہوں میں اشارہ ہے گناہوں سے ان کو پاک کر دیں گے. مال صدقہ کرو گے تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ. سیاحت سے گناہ اشارہ ہے گناہوں سے ان کو پاک کر کے سیاحت سے تخلیہ کی طرف لے جائے گا. مال کا خرچ کرنا انفاق. اسی طرح باری تعالیٰ کے اشارہ تو ذکیم میں فضائل و حسنات کے ذریعے مقام تخلیہ کی طرف پہنچ جاؤں گے. آج سمجھا تھا یہ تفسیر کر رہا ہے. یعنی مال تو تطہرہم, یعنی مال سے کے خرچ کرنے سے سیاحت سے رضائل سے نجات ملے گی اور کیا ہوگا تو ذکیم اور برائیوں سے پاک ہو جاؤ گے. دو چیزیں تخلیہ بھی اسی سے ہوگا اور تحلیہ بھی اسی سے ہوگا. اس طرح باری تعالیٰ کے اشارہ تو ذکیم میں فضائل و حسنات کے ذریعے مقام تحلیہ کی طرف اشارہ ہے. اب اتنا سمجھ آتا ہے بھائی مال خرچ کرنا چاہیے, اس کا فائدہ ہے نفس کے تزکیہ, نفس کے پاکی, نفس کے صفائی کے لیے. جیسے وظائف کی ضرورت ہے اسی طریقے سے انفاق کی بھی ضرورت ہے خرچ. اور تو طاہروں کو تو ذکیم پر مقدم کرنا, تخلیہ کے تحلیہ پر مقدم کرنا. تو طاہر مال خرچ کرے گا پاک کرے گا. اس معلوم ہے تخلیہ مقدم ہے بلکہ تحلیہ کے. جب چیز نکالو گے تب تو, جب اس کو نکالو گے تب اچھی چیز آئے گی. برتن پہلے ہی سے جب پور ہوگا. گلشہ میں واقعہ لکھا ہوا گلشہ میں کہ ایک آدمی گیا وہ کیمیا سیکھنے کے لیے غالبا, پھر جانے لگا واپس. کہا جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں. کہا بیٹا دیکھو تم آئے تھے بھرے ہوئے, تو بھرے ہوئے جا رہے ہو. یہ کیا بھرے؟ عجوب پندار سے بھرے ہوئے آئے تھے, اس کو تم نے نکالا نہیں, تو جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہو. تم کو کچھ ملا نہیں. تم اگر تخلیہ کرتے اپنے عجوب پندار کو ہٹاتے تب تواضع و انکسار پیدا ہوتا. تم نے اپنے عجوب پندار کو ہٹا ہی نہیں, اس لیے بزرگوں کے پاس بہت ہو جاتا ہے. مہاتھان بھی کیا ایسے ہی تھا, پہلے نکالیے تب تو آئے گا. آپ خود اپنے علم کو عجوب کرتے ہیں. ایک شخص تھے گئے بڑے عالم تھے, فرمایا کہ دیکھیے ہم سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. جو آج آپ بہت سے خوبیوں کے سے متصف ہیں وہ خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں. تو جس کے اندر جو خوبی رہتے اس کا اس ناز ہوتا ہے. ناز لے کر کے آ رہی اگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا, پہلے اس کو نکالیے تب آئیے. تخلیہ نقطہ لکھے مجھے خود میرا اموار صدقہ تو طاہر ہوں وہ تو ذکیم بیا وسلے والے کی ہم کے اموال سے آپ لیجئے صدقہ لیجئے. یہ اموال کا لینا ان کو پاک صاف کرے گا کس سے؟ برے اخلاق سے, اخلاق سیاح سے. وہ تو ذکیم اور اچھے اخلاق پیدا کرے گا. یعنی ایک ہی خرچ کرنا مال کا جو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا ان کے لیے دعا بھی کیجیے. نبی کی دعا سے آپ فائدہ نہیں ہو سکتے, نبی کی توجہ بھی رکھ کر آئے تھے. معلوم ہوا ہے کہ اصلاح تو آپ کو کرنا ہوگا. مشاہد صرف اعانت کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کرنا تو آپ کا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے یہ راستہ وہ ہے کہ معالج اور معالج دونوں ایک ہیں. مریض بھی وہی اور کبھی بھی وہی ہے. یہاں تک یہ مریض میں ہوں, ڈاکٹر کوئی دوسرا ہے. وہاں جب تک کہ آپ کو اپنے مرض کی خود فکر نہیں ہوگی دفاع کرنے, کبھی نہیں ہوگا. کسی شے کے بات رہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں منافقین رہتے تھے, مسجد نبوی میں حضور کی مجالس میں رہتے تھے, لیکن دل سے نہیں رہتے تھے, آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور برائی کے ساتھ حضور سے. منافقین فی الدلک الاسفل من النار, منافق جہنم کے نیچے تبتے تھے. زندگی بھر حضرت یہی بیان کرتے رہے, پوری زندگی ان کی اسی بیان پر گزری. ماشاء اللہ زندگی پوری زندگی اسی بیان پر, اسی مضمون پر حضرت کی گزری. چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو فاسق کرنے والے ہیں. اصل ہے مجھا مجلس کے اصل یہی ہے, یہ ہے خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے. جانا تیرے دیوارے بہت پڑھتے تھے. چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو فاسق کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اس پہ توفیق. توبہ اسی لیے کہہ رہے, بیعت اسی لیے ہوتا, پہلے تو یہی کہا جاتا گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, گناہ نہیں کریں. اس کا استحضار نہیں رہتا کوئی استحضار نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا کر, فکر ہوگی تو ہو جائے گا. حل عدل کو ملا تجار تنجی کو من عذاب عذاب علی تم رسول ہی تو جاہد اموال اموال آ گئے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے آمن حل عدل کو ملا تجار تنجی کو من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ٹھیک پڑھا ہو نا, تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصل مجھا پورے دنیا کی انبیاء کی بعثت کتابوں کا نزول سب اسی لیے ہے. یہ مضمون جو ہے جو کچھ بھی نہیں, جو قوم اس کو اپنائے گی انشاءاللہ غالب رہے گی, جو جماعت کرے گی وہ غالب رہے گی. اسی میں آپ عام طور سے کہا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اصلاح صوفیہ سے ہوئی ہے, کہتے ہیں نہیں تو اب بھی کہیں گے اخبار میں آتا ہے, دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں. شاہ اللہ الہ آبادی تھے, سراپا اخلاق ہی تھے, سراپا اخلاق تمام پنڈت سب آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے. دارا نے پوچھا اکبر شاہ ببی اللہ بھائی سے کہ حضرت کیا ہم تقسیم اموال وغیرہ میں بادشاہ تھا, اور اورنگزیب تو بعد میں آئے نا, پہلے تو وہی بگدی پہ بیٹھا تھا, کیا ہم اس میں فرق کر سکتے کیا نہیں؟ دیکھیے کتنی بڑی تعلیم ہے. نہیں مسلم غیر مسلم میں تو فرق نہیں کر سکتے, جو چیزیں عطایا کی ہے سب فراہم کرو. شاہ ببی اللہ بھائی نے لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے تعلیم اور تربیت چلی اللہ. چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو فاسد کرنے والے ہیں. گناہوں سے توبہ کرتا ہے یہ ہوتا ہے, اور دل میں ہدایت و ایمان کے نور حاصل کرنے کے لیے جو حجابات ہیں ان سے کنارے کشی اختیار کرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئة النقد, کہتے ہیں بہت اللہ حدیث بولتا ہوں, یقیناً بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. حدیث ہے, یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوتا. نبی ڈرتا ہے, یہ آج معمولی ہے. یقیناً بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ نقطہ لگ گیا تو لگ گیا, نقطے کی بات ہے کہ نہیں, تو اس کا دل پاک تھا. اور اگر بغیر توبہ وغیرہ کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کالے نقطے میں اضافہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. میرے کو کالا جا, وہ کیا بات سنے گا؟ کسی ہدایت کرنے والے کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا, کسی نصیحت کرنے والے نصیحت کو قبول نہیں کرتا. یہ وہی زنگ ہے جس کا باری تعالیٰ فرمایا کل برہان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے, نہیں ایمان نہیں لائیں گے. صرف بہت یہ اگر خیال بھی ہو جائے ان شاء اللہ لے جاتے جائیں گے, اس راہ کا خیال بھی ہو جائے. اخیر کی بات ہے, اگر ماشاء اللہ میں تھا بمبئی حج کے جا رہے تھے, ایک دو دن پہلے کی بات ہے, مجھے کچھ لوگ تھے, اب نام نہیں لیتا, مجھ سے کہا جا کہہ دو کہ میں نے جو باتیں آپ لوگوں متعلق اصلاح کے سلسلے میں کہی ہیں مان لو تو نکل جاؤ گے, ورنہ ایسے ہی رہ جاؤ گے, بلکہ اور بڑھ جائے گا. خود مجھ سے کہا برادری کے لوگ بڑے خاص لوگ تھے, کہا جا کے کہہ دو کہ جن جن گناہ اخلاقیوں کو میں نے تشخیص کیا ہے آپ لوگوں کو متعلق, اگر اس کو مان لیجیے گا, یہ چند دن پہلے کی بات ہے, حد سے جاری سے چند دن پہلے کی بات. پہلے تو ہمیشہ مخاطب ہے, زیادہ باتیں اس حقیق سے ہی کہلاتے تھے, کوئی تھا نہیں کون کا تھا, نکل جائے گا اور زیادہ مبتلا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہ وہی ران ہے جس کا باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, ہر گز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے. پھر وہ مجاہد نفس ان اعمال صالحہ کے کثرت سے کرے, نفس کا مجاہدہ اعمال صالحہ, گناہوں کو ترک کرے, سب بیت وغیرہ کا ہاتھ یہی ہے نا, دکھا توبہ کرتا ہوں میں ہر گناہ سے کرتا ہوں. پھر وہ مجاہد نفس ان اعمال کی کثرت سے کرے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے, جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلب پیدا کرو, انزم کو منہا وان تم رہا کار ہوں, جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو چھپا دیں ہم بخورا کرا رہا ہوں, انزم کو منہا وان تم رہا کار ہوں ہم چھپا دیں, انزم ہے تنما انزم کو منہ, جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جس کو ناپسند کرتے ہو ہم نہیں دیں گے. سستا نہیں ہمارا, بہت مہنگا ہے. کہتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تہنیت مبارکبادی بھی ہے ایسے لوگوں کے. وقال ابن تیمیہ, جس کو لوگ سمجھتے ہیں تصوف کے منکر ہیں, یہ لوگ ابن تیمیہ کو ابن قیم دعوت اولی کے لے آتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تزکیہ کے اثر اگرچہ نما بڑھوتری برکت اور خیر کی ذاتی کے ہیں, تزکیہ بڑھانا, لیکن وہ شر کے ازالے سے حاصل ہوگا. پس معلوم ہوا کہ تزکیہ اس تخلیہ اور تہلیہ دونوں کے جامع ہے. شر کو دور کرو گے خیر آئے گا, یہ ہے تزکیہ. پھر سے سب آپ نے نکال دیا, پتھر کنکر سب نکال پھینک دیا, گھاس پھول نہیں, بیج ڈالیں گے تب تو اس میں آئے گا پودا. کب ہوگا؟ جبکہ بیج بھی ڈالو گے. تو کھیت سے کنکر پتھر کو نکالنا یہ ہے تزکیہ, کہیں تخلیہ. اور بیج کا ڈالنا اس میں کیا ہے؟ تہلیہ. دونوں کے مجموعے سے کھیتی تیار ہوگی. پتھر پہ تو بہت نہیں پیدا ہوگا, بیج کے نہیں ڈالو پیدا ہوگا کچھ پتھر. یہاں ہوگا, وہاں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا, کتنی اچھا ہو. لیکن وہ شر کے ازالے سے ہوگا. برکت اور خیر کی ذاتی ہے لیکن وہ شر کے. تزکیہ معنی بڑھوتی, یعنی خیر میں ذاتی. لیکن وہ خیر میں ذاتی کب ہوگی؟ جب اس کو موانع سے دور کرو گے. پس معلوم ہوا کہ تزکیہ اس تخلیہ اور تہلیہ کہتے ہیں, بس معلوم ہوا کہ تزکیہ تخلیہ اور تہلیہ دونوں کے جامع ہیں. جب مودی چیزوں کو نکالو گے, پتھر گھاس پھوس کو نکالو گے, تب اس کا بیج ڈالو گے فائدہ ہوگا. اگر تم نے پتھر پہ ڈال دیا, یا کھیت ایسا ہے جس میں تمام چیزیں ایسی ہیں جو موانے ہیں, اس بیج کو بڑھنے ہی نہیں دے گی. یہ قاعدہ خامشہ ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا تزکیہ کے اثر اگرچہ نما بطوری برکت اور خیر کے, لیکن وہ شر کے ادارے سے حاصل ہوگا. بس معلوم ہوا کہ تزکیہ اس تخلیہ اور اس تہلیہ دونوں کے جامع ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے لیے آگے چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ کہ ان منافذ کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتا ہے. چھٹا ہو جائیے, بڑے تو نہیں پڑھیں گے. مجھے کہا ہے کہ اس کو جب سے نکالے ہوئے نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ منافذ یعنی کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے ہیں, فضیلت سے دور کر دیتے ہیں اور رضاخری خرابیوں میں ڈال دیتے ہیں. نہیں اصلاح کرو گے, فضیلت فضائل جو ہیں خوبیاں وہ سب ختم ہو جائیں گی, برائیاں آ جائیں گی. بندہ کو خاص طور پر راستوں کو ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کو میلا کچیلا کر دیتے ہیں. براہم جب وہ دوں گا کتاب بن گا. چند صفحات ہیں لیکن الحمد للہ میں نے بڑھا دیا. صرف جو نفس کو میلا کچیلا کر, جیسا کہ حدیث پاک میں ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے, جو بندے کو کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے خطرات کو وعدے کر دیتی ہے جو اس کے دین ہی کو ضائع و برباد کر دے. جو آج حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ کیا ہے, بہت بڑی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی. اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں, ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں, ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں, نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں. دین تو ہے اپنی جگہ پر, صراط مستقیم اپنی جگہ پر, اس سے ہٹانے والے بھی ہیں. تمہارا نفس ہی ہے, شیطان ہے, حالات ہیں, ماحول ہے, سب چیزوں سے کٹ کے جب ادھر چلو گے تو پہنچو گے. اور راستے ہی تمہیں چھوڑ دیا صراط مستقیم کا تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. بہرحال اس پورے بیان سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے. نفس کی اصلاح معنی یہ ہے، یہ کہ رضائل سے علیحدگی اختیار کیا جائے، اور جو محامد جو اچھے اعمال سے لائی گئی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام تزکیہ ہے. صرف نیک کام کر لینا تزکیہ نہیں ہے بلکہ برا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلی الذین هم عن صلاتهم. نماز تو ہے لیکن کے اندر سو ناپے ہوگی نماز. نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سجدہ رکوع سب ہے، نہیں آپ کا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف توجہ نہیں تو نماز ہوگی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون. یہ بھی یہ بات ہے، پڑھ رہا ہے سب کچھ، دیکھیں اگر تم سے کوئی نمک مانگنے آئے اس کو بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل تم ہو. معلوم ہے کہ یہ چیز بھی مانے ہے تسلیم ہے. بہت منتظم لوگ ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں، آگ بھی نہیں دیتے. اسی مثال میں یہی کہا ہے، دیہات میں بہت ہوتا ہے، ہم لوگ کشمیر لے کے ڈھونڈتے تھے کہ آگ ملے کہیں، تو جو عورتیں ہوشیار رہتی ہیں وہ راکھی میں آگ دبائے رہتی ہیں، اور جو بورا ویسی الگ ضرور عورت ہوتی ہیں، بورا نہیں ہم لوگ زبان ہیں، الگ ضرور عورتیں وہ کچھ نہیں سمجھتی ہیں کب کیسے آگ رہے گی نہیں، تو کشمیر لے کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. تو جو اس میں بھی جو سخی ہوتی تھی دے دیتے تھے بابو، اور نہیں دیتے تھے آگ. وہی ہم نے اس میں یہ اس کو بھی داخل کیا ہے، نمک کی ضرورت ہوئی، ماچس کی ضرورت ہوئی، نہیں دیتے. اس کا بھی قرآن نے رد کیا ہے. ارے تر یہ حضرت بہت اس کو بیان کرتے تھے، کہتے ان چھوٹی صورتوں کو لوگ نہیں سمجھتے، اس میں سب کچھ طریق رکھا ہوا ہے. ارے تر جو قد و دین آئے وید الدین مسلم حضرت پڑھا رہے تھے، اس میں عبد الحلیم صاحب آئے فرمایا کہ مجھا اس کا تجمہ کر کے جانے. وید الدین کیا ہے؟ وید الدین کل حمد تلومر حمدہ کے معنی کیا ہے؟ لومدہ کے معنی عجیب انداز تھا، اور پھر سب سے بڑے مجھا ہم لوگ انہیں کو سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، لیکن حضرت شیخ تھے. کہا جب ان چیزوں کے معنی مطلب نہیں سمجھو تو کیا اصلاح کرو گے؟ تو اس میں حمد لومد جمع مارا ہوں آدر یہ سب ان مال اخلر کل لئی بدن پھر حتمت و ماں ادرا من حتمہ نار اللہ موقدۃ التی تتر والافدہ انہا علیہ موسرۃ فی عمد ممددہ تتر والافدہ. ہمارے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد حسن صاحب امرتسری تھے، حضرت تھانے کے اجلیہ خلفاء میں سے تھے، حضرت بڑی تعریف کرتے تھے. ہم لوگ علماء میں وہ صاحب حال تھے. ہم نقطہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کہلا دے تلے ہو اللہ رفید، وہ آگ ایسی ہوگی بےتاب ہو جاتے تھے، تڑپنے لگتے تھے. بہت بڑے عالم امر سری بھائی، جو نام ہے ان کا بہت بڑا امر سبھی ہے محمد حسن صاحب، تڑپنے لگتے تھے. یہ جو تلے ہو اللہ رفید یعنی وہ آگ ایسی ہوگی یہ کل پر اس کو اثر ڈالے گی. اس کا مطلب لکھا ہے دیکھ لیجیے گا کیا، اور آگ جو ہے پہلے یہ جلائے گی، یہ جلائے گی، یہ جلائے گی، یہ جلائے گی، اس کے بعد قلب تک پہنچتی ہے آگ، اور وہ آگ ایسی ہوگی براہ راست قلب تک پہنچے گی. یہ قلب بے ہوش رہتے تھے، عجیب کیفیت ہوتی تھی، سمجھ گئے ہم؟ تلے ہو آلہ رفیدا، وہ آگ ایسی ہوگی جو قلوب پر براہ راست اثر کرے گی. یہ جتنی آگ ہے وہ سب پہلے یہ جلاتے جلاتے آگ تک پہنچتی ہے درد لگ، اور وہ آگ ایسی براہ راست قلب تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان کا حال بڑی ہوتا تھا. تب تلے والا پھر ان علیہ موسیٰ فی عمد ممددہ. بہرحال یہ ہے مجھ سب طریق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریق پہ لے چلے. مشکل نہیں مجھ سب، توجہ کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہماری ذریت کو بھی توفیق دے، ہمارے لوگوں کو بھی توفیق دے، متعلق بھی تاکہ وہاں کی آخرت کی فلاح وہاں کی. لقد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پاکستان نے نفس کا تزکیہ کیا، تزکیہ ہی پر منحصر ہے دخول جنت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر الاوانہ ان الحمد لله رب العالمين السلام. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. العافية ہمارے بزرگ آدمی نے ایک دوسرے کی تعریف بھی فرماتے تھے. دیکھیے مولانا محمد حسن تعمیر سری کی بہت تعریف فرماتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بڑے صاحب حال یہی تھے. دوسرے زبان کے لوگ تھے صاحب حال, لیکن ہم لوگوں میں یعنی علماء میں یہ صاحب حال تھے. کہتے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے تعریف پر چلنے کی اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.